میں دیکھو اللہ والوں کے فضل مفتی شفیع صاحب رحمتہ اللہ سے سیکھو، مفتی اعظم پاکستان دارالعلوم کے بانی ہیں، مفتی اعظم پاکستان ہیں اور تفسیر معارف و قرآن کے مصنف ہیں، لیکن اپنے شیخ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ مخاطب کر کے کہتے ہیں ہر چند شغل درس و فتاوا و بدیوبند، لیکن شبے بخانقاہ تھانہ خوشتر است. فرماتے ہیں دیوبند میں درس و تدریس و فتاوا لکھتا ہوں. کون؟ مفتی اعظم پاکستان. دیوبند میں درس و تدریس و فتاوا لکھتا ہوں، لیکن اس سے افضل خوشتر ہے کہ میں ایک رات تھانہ بھون اپنے مرشد کی صحبت میں گزار دوں. کیسی پیاری ہے. یہ کیوں فرمایا؟ کیونکہ شغل درس اور شغل فتویٰ بھی جب قبول ہے، جب اخلاص ہو، اور اخلاص اللہ والوں کی جوتیوں ہی سے ملتا ہے. اس لیے دوستوں، میں آپ کی جیب کے لیے شرط نہیں بتا رہا ہوں، ہمارے ہاں کوئی نذرانہ وغیرہ مرید کرنے کا نہیں لیا جاتا. بے فکر رہو، آپ کی محبت دل میں پاتا ہوں تو یہ عرض کرتا ہوں. ایک صاحب نے میرا بیان سن کر میرے دوست سے کہا، حکیم اختر چاہتا ہے سب لوگ اس سے مرید ہو جائیں، یہ بہتان ہے، ان صاحب کو توبہ کرنی چاہیے. آپ بتائیے، اگر کوئی شخص بیمار ہو اور کوئی حکیم صاحب اس کی عیادت کے لیے آئیں اور کہیں کہ بھائی اپنا علاج کسی حکیم سے کراؤ، تو کیا کوئی کہتا ہے حکیم صاحب چاہتے ہیں کہ سب ان سے علاج کرایا کریں؟ میں جب کسی اللہ والے سے تعلق کہتا ہوں تو ساتھ ہی یہ بھی عرض کرتا ہوں، جس سے آپ کو مناسبت ہو، جس سے بلڈ گروپ ملتا ہو، اس کے پاس آنا جانا شروع کر دو. تجربہ یہی ہے کہ بغیر اللہ والوں کی صحبت کے کوئی اللہ والا نہیں بن سکتا. دل میں اجالے نہیں آتے، گناہ چھوڑنے کی ہمت نہیں ہوتی. کتنی پیاری بات ہے، دل میں اجالے نہیں آتے اور گناہ چھوڑنے کی ہمت نہیں ہوتی. سبحان اللہ. اس لیے چاہے کوئی جوان ہو یا بوڑھا ہو، فوراً اپنی زندگی اللہ کو پیش کر دو. دونوں آگے، جوان بھی بوڑھے بھی. یہ انتظار مناسب نہیں کہ جب ہم بڈھے ہو جائیں گے تب اللہ والے بنیں گے، جب شادی ہو جائے گی جب اللہ والے بنیں گے. خود تو جب گوشت منگواتے ہو کہتے ہیں دیکھو بھائی بڈھے جانوروں کا گوشت نہ لانا، جوان کا لانا، اور اپنی جوانی اللہ کو دینے کے بجائے کہتے ہو اللہ میاں ہم کو بڈھی زندگی دیں گے، جب ہم بڈھے ہو جائیں گے تب ساری دنیا سے الگ ہو کر یاد الہی میں لگ جائیں گے. اپنے لیے تو جوان بکری یا گوشت پسند کرتے ہو اور اللہ کے لیے بڈھی بیکار زندگی پیش کرتے ہو، یہ کیا بات ہے؟ شرم کی بات ہے. اللہ سے بڑھ کر کون ہے جس پر ہماری زندگی فدا ہو جائے؟ سبحان اللہ. ایک نوجوان صحابی کے حالات سنیے، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عشرہ مبشرہ میں سے زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی تھی. 17 سال کی جوانی میں اسلام لائے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تیر اندازی پر ناز کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں ماموں لگتے تھے. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لاؤ میرے ماموں جیسا کسی کا ماموں ہو تو لاؤ. سبحان اللہ. اور فرمایا، ارمی فدا کا ابی و امی، اے سعد تیر چلاؤ میرے ماں باپ تم پر فدا ہوں. جنگ احد میں کسی اور صحابی سے آپ نے یہ نہیں فرمایا، اور دعا بھی دی، اے اللہ سعد کا تیر کا نشانہ درست کر دے اور اس کی دعا کو ہمیشہ قبول فرما. چنانچہ دعا کی قبولیت میں مشہور تھے اور تیر اندازی میں مشہور تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک سے انہیں تیر عطا فرمایا اور فرمایا، اے سعد اس کافر کا نشانہ لے لے. ایک مشرک کافر تھا جو مسلمانوں کو بہت ستاتا تھا. انہوں نے اس کافر کا نشانہ لیا. فنزعت له بسهم ليس فيه نسل فاصبت جبينه فسقط وانكشفت عورته فزهق رسول الله صلى الله عليه وسلم وانكشفت عورته فزهق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رايت نواجزه. تیر جو مارا، حالانکہ اس تیر کا آگے والا پھل بھی نہیں تھا، تیر کے آگے جو کیا کہتے ہیں بو ایرو ہوتا ہے وہ بھی نہیں تھا، اس کی پیشانی پر ایسے لگا کہ وہ تلملا کر دھڑ سے گر گیا. استفان کی بغیر مت رکھیں، ابھی اٹھا لیں، ابھی اپنے ہاتھ میں رکھیں. پیشانی پر ایسا لگا کہ وہ تلملا کر دھڑ سے گر گیا اور اس کی لنگی بھی کھل گئی اور ننگا بھی ہو گیا. سعد رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس کافر کو تیر لگنے اور اس انداز سے گرنے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنا خوش ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھیں کھل گئیں. حالانکہ آپ اتنا ہنستے نہیں تھے، لیکن اس دن آپ کو اتنی خوشی ہوئی. ننگا ہو گیا نا کافر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے اور داڑھے مبارک نظر آئیں. اس کا نام ہے جو اپنے اللہ پر، رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جوانی فدا کر دے. ارے مرنے والوں مر گئے تو کیا ملا، ارے یہ کیا ظلم کر رہا ہے کہ مرنے والوں پر مر رہا ہے، مردہ مردے پر مر رہا ہے، مردوں پر مرنے والا ڈبل مردہ ہو جائے گا، ہم بھی مردہ، مرنے وہ بھی، لڑکی لڑکا بھی مردہ. چند دن کی زندگی اللہ پہ فدا کر دو. چند دن کی زندگی کیا اللہ نے اس لیے دی ہے؟ سبحان اللہ. چائے لے کر آ گئے، خالی کے چائے کی باتیں ہو رہی ہیں. ماشاء اللہ. سبحان اللہ, بہت پیاری بات لکھی ہے کہ جب مکہ شریف فتح ہوا تو ایک انگریز مورخ لکھتا ہے, اس کو ٹیپ کر لیں, آپ کو مزہ آئے گا اس بات کو سن کے. جب مکہ شریف فتح ہوا تو ایک انگریز مورخ لکھتا ہے جسے علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ نے خطبات مدارس میں لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر سوار تھے. دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ یوم الفتح وذقنه على راحلته متخشيا, اور البدایہ و نہایہ میں لکھا ہوا ہے کہ اور جھکتے جھکتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھوڑی مبارک کجاوے کے سے لگ رہی تھی. اتنا جھک گئے, مکہ شریف فتح ہوا, عام بادشاہ ہوتے وہ تو اکڑتے نا, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جھکتے جھکتے یہ تھوڑی مبارک اونٹ کے کجاوے سے لگ گئے. اونٹ نہیں دیکھا تو سی ویو پہ جا کے دیکھ لیجیے, ورنہ یہاں بھی کہیں اونٹ ہے کیا؟ سی ویو پہ اونٹ ہے, وہاں خود بھی بیٹھے ڈبل کوہان والے پہ اور اہلیہ کو بھی بٹھا سکتے ہیں. وہاں سی ویو میں بٹھایا تھا میں نے, تو وہاں پہ مگر گھوڑے کی سواری منع فرمایا, عورتوں کو گھوڑے کی سواری صحیح نہیں ہے, اس کی وجہ پھر ریکارڈنگ کی بات بتا دوں گا, اونٹ کی سواری ٹھیک ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھوڑی مبارک کجاوے سے لگ رہی تھی. جس بستی سے آپ اس قدر ظلم کے ساتھ نکالے گئے تھے, آپ کی گردن پر جہاں اونٹ کی اوجھی ڈالی گئی تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی جہاں سازشیں کی گئی تھیں, جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر لہو لہان کیا گیا تھا, تو وہ انگریز مورخ لکھتا ہے, انگریز لکھ رہا ہے انگلش مین, کہ ایسے موقع پر بادشاہوں کی آنکھیں لال ہوتی ہیں اور سینہ تنا ہوتا ہے, لیکن اس نبی رحمت نے اپنے سینے کو جھکایا, اس طرح جھک گئے پورا اللہ کی عظمت کے سامنے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی جھکتے جھکتے اونٹ کے کجاوے سے لگ گئی, اور جب مکہ میں داخل ہوئے تو کافروں کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو گود میں لے لیا اور اونٹنی پر بٹھا لیا, کافروں کے بچوں کو. واہ واہ, سبحان اللہ. عدی بن حاتم بہت مشہور ہے, حاتم کا بیٹا, حاتم تائی کا بیٹا, وہ صحابی ہوئے, سخاوت مشہور تھی ان کی. انہوں نے عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ سے کسی نے مدینے میں کہا میرے یہاں شادی ہے, آپ کچھ برتن ادھار دے دیں. انہوں نے پوچھا تمہیں برتن کس دن چاہیے؟ تو کہا مثلا جمعرات کو. انہوں نے جمعرات کو دیگیں پکا کر بھجوا دی. اس نے کہا میں نے تو خالی آپ سے خالی برتن مانگا تھا. تو عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا میں جس باپ کا بیٹا ہوں اگر میں خالی برتن بھیجتا تو میرے باپ کی توہین ہو جاتی, میں ایک سخی باپ کا بیٹا ہوں, میرے خاندان کی سخاوتوں کا جھنڈا جھک جاتا اگر میں خالی برتن بھیج دیتا. اور اس نے دیگیں بھجوا دی, ایک شخص نے برتن مانگے تو اس نے دیگے بھجوا دی. تو جب اللہ کے بندوں کا یہ حال ہے تو جو اللہ سے یہ کہے گا کہ اے اللہ میں نے آپ کا ذکر کیا ہے, آپ کا نام لیا ہے, آپ کا نام بہت بڑا نام ہے, جتنا بڑا آپ کا نام ہے اتنے ہمارے اوپر مہربانی کر دیجئے, تو اللہ کے کرم کا کیا عالم ہوگا. یہ کتابیں ہم تقسیم تو کر رہے ہیں, میں نے کہا پڑھ کے تو دیکھوں اس میں لکھا کیا ہے, ایسی پیاری پیاری باتیں. تو ہمارا بھی ایسے ہی حوصلہ ہونا چاہیے بھائی, سخی سارے اللہ والے سخی ہوتے ہیں, لیکن اللہ کا نام کسی اللہ والے کے مشورے سے کریں, اپنی مرضی سے مت کریں, کہیں زیادہ نہ ہو جائے. کیپسول کھاتے ہو تو ڈاکٹر سے مشورہ کرتے ہو یا نہیں؟ تھانہ بھون کی خانقاہ میں حضرت نے ایک شخص کو 2000 ذکر بتایا, اب تو صرف 100 دفعہ بتاتے ہیں, 100 دفعہ میں 1000 کا ذکر کا ثواب ملے گا. اس نے 1,00,000 اور 1,25,000 مرتبہ کر لیا, دماغ گرم ہو گیا, خانقاہ کے کنویں میں کود پڑا. مولانا شبیر علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ مجھ سے خود بیان فرمایا, یعنی حضرت والا رحمۃ اللہ سے, جنہوں نے خود آنکھوں سے دیکھا تھا, بیچ میں کوئی دوسرا راوی نہیں. یہ حضرت والا کی خاص بات تھی, حضرت والا اتنی ادھر ادھر کی باتیں بس ڈائریکٹ راوی سے. حضرت والا جو ہے فرماتے ہیں میری اکثر جو میں نے باتیں سنی ہیں ڈائریکٹ کسی راوی سے سنی ہیں, یعنی انہوں نے خود دیکھا تھا, جنہوں نے دیکھا انہوں نے حضرت والا کو بتایا ان کی خانقاہ میں. یہ ناظم آباد میں ان کا گھر ہے, حکیم الامت کے سگے بھتیجے اور خانقاہ کے مہتمم تھے. انہوں نے مجھے بتایا کہ اس کو ذکر میں اتنا مزہ آیا کہ زیادہ ذکر کر لیا, اور جب کنویں میں کودا اور آواز آئی تو ہم سب لوگ دوڑے ہوئے گئے تو دیکھا تو کنویں میں بھی اللہ اللہ کر رہا تھا. وہ حضرت کر کے اللہ اللہ کپڑے پھٹے ہیں اور اللہ اللہ کر رہا ہے, وہاں بھی ضربے لگا رہا تھا. آخر ڈول ڈالا گیا, رسی ڈالی گئی, اس کے ذریعے نکالا تو حضرت نے اس کو پانی وغیرہ پلایا. آہستہ آہستہ معتدل ہو گیا, جب نارمل ہو گیا معتدل ہو گیا پھر حضرت نے 2-3 زوردار تھپڑ لگائے. تھپڑ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کے فوراً نہیں لگائے, کیونکہ بعض وقت مریض بیچارہ قابل رحم ہوتا ہے تو اس کو ہمیشہ کے لیے ہدایت ہو گئی. جو بھی وظیفے پڑھتے اس کو شیخ کی اطلاع کرتے رہو. آج کل اخبار میں روحانی علاج کا کالم پڑھ کر میرے پاس دماغی امراض کے نفسیاتی مریضوں کی خبریں آ رہی ہیں کہ لاکھوں لاکھوں وظیفے پڑھ لیا اور دماغ گرم ہو گیا, بہکی بہکی باتیں کر رہے ہیں. کیا کریں, اتنی پیاری باتیں مگر انہوں نے وہ لا کے رکھ دی, دنیا کی اس میں مشغول کر دیا. دعا کر لیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ابھی آپ کے پیارے بہت ہی پیارے حضرت والا رحمت اللہ علیہ کی وہ والی باتیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول اور اللہ والوں کے واقعات اور عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ صحابی کے واقعات کا تذکرہ ہوا, اس کی برکت سے اللہ ہمیں اللہ والا بنا دے, صاحب نسبت بنا دے, جس بنا دے, اولیاء صدیقین کی خدمت انتہا تک پہنچا دے, ہمیں بھی اپنی نام کی لذت اور مٹھاس عطا فرما دیجیے اللہ, ہمیں سچا اللہ والا بنا دے, اللہ والوں کی جو صفات ہم ممبر سے تو بیان کرتے ہیں ہمیں بھی نصیب فرما دے اللہ, اپنی رحمت سے سچا اللہ والا بنا دے, اس سے پہلے انسان بنا دے اللہ, سچا یا اللہ ہمیں جانور سے انسان, انسان سے مسلمان بنا کر اللہ والا بنا کر اولیاء صدیقین کی خدمت انتہا تک پہنچا دیجیے, صلی اللہ علیہ وسلم.